समुद्री डाकू और घंटा, लेखक एलिनॉर। पत्रा, कैलिफोर्निया के समुद्री तट के पास समुद्री डाकू देखे गए थे। वहीं पास में एक मिशन था, सैन जुआन कैपिस्ट्रानो के पादरी, और वहां के स्थानीय इंडियंस इस खबर से परेशान थे। क्या वो हमारे मिशन पर भी हमला करेंगे? पियो ने अपने पिताजी से पूछा। अगर वो शैतान यहाँ आए, पियो के पिताजी ने कहा, तब मैं अपने हथौड़े से उनकी पिटाई करूंगा। अगर समुद्री चोर यहाँ आए, पियो की माँ ने कहा, फिर हम पहाड़ियों पर नानी के घर रहने चले जाएंगे, पर मैं यही रहूंगा, पियो ने कहा, और समुद्री डाकुओं के साथ अपने तीर कमान से लड़ूंगा। बेटा, उसके लिए अभी तुम बहुत छोटे हो, माँ ने कहा। फिर पियो उठकर खड़ा हुआ। अब मैं खरगोशों का शिकार कर सकता हूँ, उसने गर्व से कहा, पर माँ ने उसे तिरछी नजर से देखा। चलो जल्दी जाओ, जल्दी से जाओ यहाँ से, माँ ने कहा, नहीं तो स्कूल पहुंचने में तुम्हें देर हो जाएगी। पियो शहर के चौक तक गया। पिताजी को कुर्सियां बनाते देखना, खाल से चमड़ा बनते देखना, मोमबत्ती और साबुन बनते देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे अच्छा लगता था कि कुम्हार का चाक, मिट्टी के बर्तन, मोची की बनाई जूतियां, महिलाओं को बुनाई करते और दोनों पहरेदारों को बंदूक के पॉलिश करते देखना। पियो को सबसे पसंद थी चर्च की घंटियां। चर्च की घंटियां लोगों को सुबह उठने का समय बताती थी, उन्हें प्रार्थना, भोजन, काम और सोने का समय बताती थी। उन घंटियों की बात ही कुछ जादुई थी। घंटियों के नाम संतों के नाम पर रखे थे। सैन विशंते उनमें सबसे बड़ी घंटी थी। उसका आकार राजा के ताज जैसा था। उसकी सबसे मधुर आवाज थी। हेलो सैन विशंते, पियो फुसफुसाया, मेरे लिए तुम सबसे विशेष घंटी हो। उसी समय बूढ़ा कार्लोस घंटी बजाने के लिए बगीचे में आया था। शायद एक दिन तुम सैन विशंते को बचाओगे, बूढ़े कार्लोस ने प्यार से कहा। आओ मैं तुम्हें उसे बजाना सिखाता हूँ। अगर तुम रस्सी को सही तरह से खींचोगे तभी घंटी में से गहरी और सच्ची आवाज बाहर निकलेगी, नहीं तो उसमें से गाय के गले में बंधी घंटी जैसी आवाज आएगी। जब पियो ने रस्सी पकड़ी तो उसे बहुत अच्छा लगा। यह क्या चल रहा है? किसी ने कड़ी आवाज में कहा। पादरी बरोना ने पियो के हाथ से रस्सी ले ली। देखो तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है, उन्होंने कहा। मुझे माफ करे पादरी, पियो ने कहा, क्योंकि समुद्री डाकुओं के आने का अंदेशा है इसलिए मैंने सैन विशंती घंटी को बजाना सीख रहा हूं। पादरी बरोना ने पियो को घूर कर देखा। इस घंटी को बजाना बड़े सम्मान की बात है। घंटी बजाने के लिए तुम्हें कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा, पियो एक क्षण के लिए सोचता रहा। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? पियो ने पूछा। पादरी बरोना मुस्कुराए। सबसे पहले तुम स्कूल में समय पर पहुंचना सीखो। पियो मुश्किल में फंसा। क्लास में बाकी लड़के पहले ही अपने जगह पर बैठे थे। पियो चुपचाप पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठा। पाठ कुछ कठिन था इसलिए जब गाने का पीरियड आया तो पियो खुश हुआ। लड़कों ने ढोलक और ड्रम बजाए, उन्होंने गिटार और बांसुरी बजाई। पियो ने सूखी लौकी का झुंझुना बजाया। आज वो समुद्री डाकू और घंटियों के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए वो गीत के बोल भूल गया था। तुम्हारे गीत का न तो सिर है और न ही कोई पैर, संगीत सिखाने वाले पादरी ने कहा, तुम दोबारा कोशिश करो। कुछ देर बाद उन्हें सैन एंटोनियो घंटी की आवाज सुनाई दी, टन टन टन। अब दोपहर के खाने का समय हो गया था। पियो, टीचर ने कहा, क्योंकि तुम आज लेट आए हो इसलिए आज तुम ही सफाई करो। जब तक पियो ने सफाई खत्म की तब तक खाना खत्म हो चुका था, इसलिए पियो भूखा था। जब वो चौक की ओर दौड़कर गया तब वो दरवाजा बंद करना भूल गया। वो घर में माता पिता के पास बैठा। सबने पहले प्रार्थना की, फिर उन्होंने खाना खाया। पियो ने भी एक टोर्टिया यानी रोटी और सब्जी खाई। वाह, दाल और सब्जी का सूप बहुत ही स्वादिष्ट था, पियो की माँ ने खाना बनाया था। अचानक पियो को याद आया, वो स्कूल में अपनी कक्षा का दरवाजा बंद करना भूल गया था। फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ स्कूल गया, पर तब तक देरी हो चुकी थी। मुर्गियां क्लास में घुस गई थी, उन्होंने स्याही की दवातें उलट दी थी, सब जगह नीली स्याही फैली थी। हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा था। शायद पियो को कभी भी घंटी बजाने का मौका नहीं मिलेगा। तभी टन टन टन करके सैन एंटोनियो घंटी बजी। अब दोपहर के काम करने का समय था। पियो बाहर भेड़ चराने गया। समुद्री डाकू। पियो पहाड़ी पर चढ़ा। वो बीच बीच में समुद्र की ओर घूरता रहा। क्या वहां समुद्री चोरों का कोई जहाज था? तभी अचानक पियो को घोड़े पर सवार एक आदमी खेतों में तेजी से दौड़ता हुआ दिखा। वो आदमी कुछ चिल्ला रहा था। पास आने पर पियो ने सुना, समुद्री डाकू आ रहे हैं। फिर पियो भेड़ों के बारे में सब भूल गया। तेज दौड़ने के लिए उसने अपने तलवों को सूखी मिट्टी से रगड़ा। फिर वो तेजी से दौड़ा। सैन विशंते की घंटी बहुत जोर से बज रही थी, टन टन टन। जल्दी से सब लोग चर्च में आओ। समुद्री डाकुओं का जहाज अभी 2 दिन दूर है, घुड़सवार ने पूरी भीड़ को बताया। ये सुनकर पियो सहम गया। तो सच में समुद्री डाकू आ रहे थे? चलो मिलकर प्रार्थना करें कि सैनिक जल्दी आए, पादरी बरोना ने कहा। पर अगर समुद्री डाकू पहले आ गए फिर हम क्या करेंगे, पियो की माँ ने पूछा। डरने की कोई बात नहीं, पादरी बरोना ने कहा, कल हम पहाड़ी पर एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। आज रात हम खाना पैक करेंगे और अपनी महंगी चीजें छिपा देंगे, फिर समुद्री डाकुओं को लूटने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। यह तो समुद्री डाकुओं के साथ एक अच्छा मजाक होगा, पियो ने कहा। रात के भोजन के बाद चौक के बीच में आग जलाई गई, फिर औरतों मर्दों लड़के लड़कियों ने मिलकर पुराने गीत गाए। उसके बाद उन्होंने खाले मोमबत्तियां साबुन ऊन कंबल जूते और खाना आदि पैक किया। पादरी बरोना ने सावधानी से चांदी के मोमबत्ती स्टैंड को और देवी की मूर्ति को कपड़े में लपेटा। पादरी ने उन्हें बगीचे के कोने में मिट्टी में गाड़ दिया। बूढ़े कार्लोस ने अब सोने के लिए घंटी बजाई। पियो के माँ बाप मिशन के बाहर अपने घर में वापस गए। पियो मिशन के अंदर ही अन्य लड़कों के साथ रहा, पर उसे अच्छी नींद नहीं आई। उसे समुद्री डाकुओं के सपने आ रहे थे, वे लंबी तलवारों से उसका पीछा कर रहे थे। उसे खुशी हुई जब सुबह सैन विशंदे की घंटी ने उसे जगाया। टन टन टन, गुड मॉर्निंग, घंटी ने कहा, चलो अब सुबह की प्रार्थना का समय है। पियो गायब हुआ। नाश्ते के बाद पियो ने सब जानवरों को इकट्ठा किया। वो उन्हें हाँकता हुआ पहाड़ी पर ले गया। लोग इधर उधर काम कर रहे थे, कुछ अपने बैलों को लाद रहे थे। हम अपने साथ सब खाना नहीं ले जा पाएंगे, पादरी बरोना ने कहा, बाकी भोजन ले जाने के लिए हम कल वापिस आएंगे। पियो पादरी बरोना के साथ साथ चला। अगर आज रात को समुद्री डाकू आए तो फिर सैन विशंते घंटी को कौन बजाएगा, पादरी ने पियो का कंधा थपथपाया। वे इतने जल्दी नहीं आएंगे, उन्होंने कहा। पियो को पादरी की बात ठीक नहीं लगी, उसे रात का सपना बिल्कुल सच लग रहा था। जल्द ही पादरियों और स्थानीय लोगों बैलों और जानवरों की लंबी लाइन पहाड़ी पर चढ़ रही थी। पियो कहाँ है, माँ ने पूछा, वो शायद अपने दोस्तों के साथ होगा, पियो के पिता ने उत्तर दिया। पर असल में पियो वहां नहीं था, माँ बाप ने उसे सब जगह खोजा, किसी ने भी पियो को नहीं देखा था। पियो पत्थर के पुराने चर्च के खंडर में छिपा बैठा था। वो यह भूल गया था कि उसके माँ बाप उसके लिए बेहद परेशान होंगे। इस समय वो सिर्फ समुद्री डाकुओं के बारे में सोच रहा था। अंधेरा होने पर पियो चौक में गया, वहां पर सैनिक मार्च कर रहे थे। पियो उन्हें देखकर मुस्कुराया। उसने कुल मिलाकर 30 सैनिकों को गिना, उनके साथ दो पहरेदार भी थे, कुल मिलाकर 32 हुए। इतने लोग समुद्री डाकुओं को डराने के लिए काफी होंगे, उसने सोचा। पियो ने कुछ सेब लिए और अपने तीर कमान के साथ समुद्र के तट की ओर दौड़ा। वो सबसे पहले समुद्री डाकुओं का जहाज देखना चाहता था। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और आसमान में चांद चमकने लगा। पियो तारों की छतरी के नीचे गाने गुनगुनाने लगा। उसे जितने भी गाने आते थे उसने वे सभी गीत गाए, पर फिर भी वो जगा नहीं रह सका। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी आँख खुली। उसने समुद्र में घूरा, उसने अपनी आँखें मली, फिर दोबारा घूरा। समुद्री डाकुओं का जहाज सामने खड़ा था। डाकू छोटी नाव में किनारे आ रहे थे। पियो यह खबर सैनिकों को बताने के लिए दौड़ा। समुद्री डाकू आ गए हैं, वो चिल्लाए। सैनिकों का अवसर पुष्टि करने के लिए घोड़े पर दौड़ा। वापिस आकर उसने कहा, हमें यहाँ से पीछे हटना चाहिए। पियो को यह ठीक नहीं लगा। आप लोग यहाँ से भाग रहे हैं, उसने पूछा। अफसर ने हामी भरी। देखो 100 से ज्यादा समुद्री डाकू हैं, उसने कहा, तुम भी पहाड़ी पर जाकर छिप जाओ, हम यहाँ से पीछे हटेंगे नहीं तो मारे जाएंगे। पियो ने घंटा बजाया। फिर पियो दौड़ा, उसे घंटियां याद आई। वो लोगों को आगाह करेगा। वो चर्च के बगीचे में दौड़ा हुआ गया। उसने अपना पूरा दम लगाकर सैन विशंते वाला घंटा बजाया। टन टन टन, सभी पहाड़ियों पर लोगों को घंटी की आवाज सुनाई दी। वो घंटा पियो ने बजाया होगा, बूढ़े कार्लोस ने कहा, हमारे मिशन को खतरा है, कहकर पियो की मां रोने लगी। मेरा बेचारा बेटा, उन्होंने सुबकते हुए कहा। घंटा बजाने के बाद पियो सबसे पास की पहाड़ी पर चढ़ा। उसने कई समुद्री डाकुओं को मिशन में घुसते हुए देखा, पर उसने अपने पीछे आते डाकू को नहीं देखा। उस डाकू ने पियो को पकड़ा और फिर उसे खींचकर अपने लीडर के पास ले गया। जनरल बुचार्ड, डाकू ने कहा, देखिए मैं किसे पकड़ कर लाया हूं। अरे वाह, जनरल ने कहा, तुम हमसे अपने तीर कमान से लड़ोगे। पियो ने उस बड़े राक्षस को देखा। वो लाल और काले रंग के कपड़े पहना था। पियो के पैर कांपने लगे और उसने बहादुरी से काम किया। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी गर्दन काट दो, समुद्री डाकू चिल्लाया। पियो ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। जनरल बुचार्ड हंसा। उसे जाने दो, उसने कहा। पियो तेजी से दौड़ा आगे। सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर पियो एक पेड़ पर चढ़ा। फिर उसने कुछ देखा। खाना, यहाँ बिल्कुल ताजा खाना है, सारे समुद्री डाकू चिल्लाए। फिर कोई गुस्से में चिल्लाया, वो सब कुछ अपने साथ ले गए, चलो इस जगह को जला देते हैं। धुएं का काला बादल हवा में ऊपर उठा। पियो ने रात होने का इंतजार किया, फिर वो वापिस गया। फिर डाकुओं ने कुछ घरों में आग लगाई, पर मिशन सुरक्षित रहा। 3 दिनों तक पियो यह सब देखता रहा। वो बेर और जड़े खाकर जिंदा रहा। बीच में वो कुछ देर सोया भी। अंत में समुद्री डाकू अपने जहाज पर चले गए। फिर पियो ने दोबारा सैन विसंती वाले घंटे को बजाया, टन टन टन चर्च में वापिस आओ। पियो ने बार बार वही संदेश घंटा बजाकर भेजा। फिर दोपहर को पादरी और स्थानीय लोग वापिस अपने घर लौटे। पियो अपने माता पिता को देखकर बेहद खुश हुआ। वो सीधा अपनी माँ से जाकर लिपट गया। पियो, पिताजी चिल्लाए, तुमने हमें डरा दिया। पर उन्होंने भी पियो को गले लगाया। तुम अपनी बहादुरी दिखाने लायक बड़े हो गए हो, माँ ने कहा। यह सुनकर पियो की आंखें चमकने लगी। क्या मैं सैन विसंती का घंटा बजा सकता हूँ, पियो ने बरुणा से पूछा। पादरी मुस्कुराए। तुमने वो कमाया है, उन्होंने कहा। फिर पियो दौड़ा दौड़ा यह खबर सैन विसंती को सुनाने गया। समाप्त।